أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة. Şimdi mevadaul vasli. Vaslın yapıldığı yerler, vasıl yapıldığı yerler. İki cümle arasında vasıl, yani bağlantı, birbirine bağlanması, vav atife ile ikinci cümlenin birinci cümleye bağlanmasıdır. Efendim, vasıl üç yerde yapılıyor. Birincisi, irab açısından iki cümle arasında ortaklık kastedildiği zaman orada ne yapılıyor? Vasıl yapılıyor. İkincisi, iki cümle, biri haber, yani ma yahtemilu es-sidka vel kezibe. İkincisi inşa, ma la yahtemilu es-sidka vel kezibe. Sıdka ve kezibe ihtimali olmayan cümle olduklarında. Yani her iki cümle, her ikisi de ihbaridir veya her iki cümle, her ikisi de inşaidir. Yani birinci cümle ihbari, ikinci cümle de ihbari. Birinci cümle inşa, ikinci cümlede. Yani iki cümle haber veya inşa, tamam mı, olmakta ortak. Her ikisi aynı olurlarsa. Her ikisi de ihbari, her ikisi de inşai olur. Ve her iki cümleyi de efendim birbirine bağlayacak, birleştirecek bir yön, ortak nokta bulunduğu zaman, evet, ve bu cümleleri de birbirinden ayırmayı gerektiren herhangi bir sebep bulunmuyorsa orada ne yapılır? Vasıl yapılır. 3. İki cümle, yani iki cümle haber ve inşa olmakta birbirinden farklı olur. Ne demek? Biri haber, diğeri inşa. Birincisi inşa, ikincisi haber. Böyle. Peki bu durumda fasıl yapılması lazım asıl. Fakat atıf yapılmadığı takdirde maksada, amaca, gayeye aykırı bir mana, muhalif bir mana ortaya çıkma şüphesi bulunduğu zaman ne yapılır? Vasıl yapılır. Anlaşıldı? Hı hı. Yani orada fasıl yapmak maksudun aksini ortaya koyacaksa, tamam mı, orada ne yapılır? Vasıl yapılır. Hı? Tamam. Anlaşıldı. Şimdi bunları görelim, bu üç mevziyi. Yecibu, vacip olur. Ne el vaslü, vasıl yapmak. Beynel cümle teyni, iki cümle arasında vasıl yapmak vaciptir. Nerede? Fi thelâfeti mevâdı'a. Gayr-ı musarif. Mecrur bil fetha. Fi thelâfeti mevâdı'a. Üç yerde. Bir. İzâ kuside. Kastedildiği zaman da ne? İşrâkuhuma. O iki cümlenin ortak kılınması. Nerede? Fil hükmil i'rabiyyi. İrabi hükümde. Tamam. İrabi hükümde. İrabla ilgili olan hükümde. İrab açısından. İki cümle arasında ortak olmaları, iki cümlenin ortaklığı kastedildiği zaman ne yapılır? Söyle. Vasıl yapılır. Şimdi birazdan örnekler de göreceğiz zaten. 2. İze ittefakata, iki cümle ittifak ettiği zaman haberan, haber olarak, yani birincisi de haber, ikincisi de haber. Ev inşaen veya inşa olarak, birincisi de inşa, ikincisi inşa. Ve kânet beynehuma münasebetün tâmmetün, ve aralarında da tam bir uyum, münasebet var olduğunda. Ve lem yekun hunake sebebun yaktazi el fasle beynehuma, beynel cümleteyni, İki cümlenin arasını fasletmeyi gerektiren bir sebep de orada bulunmuyorsa vasıl yapılır, fasıl yapılmaz. Peki. İlâ ihtelefetâ, üçüncüsü. İki cümle ihtilaf ettiği zaman haberan ve inşaen. Biri haber, diğeri inşa. Birincisi inşa, ikincisi haber. Böyle ihtilaf etmişler. Ve evhemel faslü ve fasıl yapmak da düşündürürse hilâfel maksûdî kastedilenin aksini, yani maksada aykırı bir manayı anlama şüphesi ortaya çıkartırsa ne yapılır? Vasıl yapılır. Anlaşıldı? Evet. Peki. El emsile. Şimdi örnekler. Ve hubbul ayşi e'bede külle hürrin ve alleme sâhiben eklel murari. Ve hubbul ayşi, yaşama sevgisi, yaşama arzusu, hayatta kalma isteği, tamam mı? Ve hubbul ayşi, yaşama arzusu, yaşama isteği, sevgisi, değil mi? E'bede, e'bede, köleleştirmiştir. E'bede, köle kıldı, köle yaptı. Ha? Kimi? Külle hürrin. Her hürrü köle yaptı. Adam yaşamak için köleliği de ne yapıyor cebinden? Kabul ediyor. Kabul ediyor. Ve alleme. Ve öğretmiştir. Kime? O yaşama sevgisi. Kime öğretti? Ve alleme. Öğretti. Kime? Sâhiben. Aça. Aç. Aç olan insana da öğretti. Neyi? Eklel murari. Acı olan bir ağaç. Murar. Şecerun mur. Acı bir ağaç. Şecerun mur. Acı. Acı bir ağaç. Acı ağaçtan yemeği de öğretti. Yaşama sevgisi her hür kişiyi köleleştirdi ve aç kişiye de acı ağaçtan yemeği ne yaptı? Öğretti. Aç kalırsan her şeyi yersin. Ne bulursan yersin. Toku ağırlamak zordur, değil mi? Yani demek istiyor ki inne hubbel hayati, hayatı sevmek, yec'alul hurre abden, hürrü köle kılar ve yazdarru el insane, insanı da çaresiz bırakır ile ihtimalil eza. Eziyet veren şeyleri yüklenmeye, zor gelen işleri de yapmaya, zorluğa, eziyete tahammül etmeye insana ne yapar? Çaresiz bırakır. Peki. Şimdi burada e'bede cümlesi. E'bede fiil, tahtında hüve fail. Fiil fail cümle. Arkadan ve alleme. Vav. Vav atife gelmiş. Alleme. Hüküm de aynıdır yani. Değil mi? E'bede hubbu müptedasının haberidir. Alleme de o habere matuptur yani. İrab cihetinden hükümde ortaklık asınır. Yani dünya sevgisi bir, hürrü köle kılar, iki, aç kimseye acı ağaçtan yemeği öğretir. Tamam. Bu hükmü ortak kılmak için şair ne yaptı? Vavatife ile vasletti. Ve kâle Ebu't-Tayyibi. Şair Ebu't-Tayyib diyor. Ebu't-Tayyib el-Mütenebbi bir şiirinde şöyle demiş. وَلِسِّرِّ مِنِّي مَوْضِعٌ لَا يَنَالُهُ نَد۪يمٌ وَلَا يُفْضِي اِلَيْهِ شَرَابُ وَلِسِّرِّ sır için, sır, minni bende, benden olan sır var ya, benden olduğu halde olan sır, benim içimde, bende yani. Benliğimde bulunan sır onun için vardır. Veli sırrı sır için vardır. Haber mukaddem. O sır ne oldu halde? Sır ne oldu halde? Harekemle minni. Benden oldu halde yani. Benim içimde. Benden. Yani bende bulunan bir sır için vardır. Mevdu'un. Onun bir yeri var. Nekre getiriyor. Mevdu'un. Onun bir yeri var. O sırrın benim gönlümde bir yeri var ki, nasıl bir yer? La yenaluhu, ona ulaşamaz. Tamam mı? Ona nail olamaz. Nedimun, tamam mı? Nedimun, içki arkadaşı. Nedim, kafa çekme arkadaşı. Yani Nedim. El celisu ala şarap, içerken oturan, yanında duran kişi. Meyhane arkadaşı da, içki arkadaşı. Hı hı. Tamam mı? İçki arkadaşı, tamam mı? Ona ulaşamaz içki arkadaşı. Ve la yufdi ileyhi, yine ona ulaşamaz. Ona ulaşamaz. Ve la yufdi, ulaşamaz ileyhi, o sırra şerabu. İçki de ona muttali, içki de ona ulaşamaz. Yani içki o sırrı ortaya dökemez. İnsanlar içtiği zaman da içindekileri döküyorlar ya. Hı hı. Sırrın diyor, ben de öyle bir yeri var ki. Ne kadar sarhoş olursam olayım, içki arkadaşım o sırrıma muttali olamaz. İçki de onu dışarı dökmez yani. O çok derinliktedir yani. Tamam. Tamam. Şimdi la yenaluhu cümlesi nekre olan mevdu'un sıfatıdır. Tamam. Kendisine önceki nekre mevdu'un. Onun sıfatı. Vel cümletul haberiyyetu taka'u sıfeten linnekira. Nekreye ne olur? Sıfat vakıf. Vakıf. Ve la yufdi ileyhi şerabu cümlesi de nedir? İkinci cümle bu cümleye aynı hükümde ortak kılır mısın diye vav atifeyle ne yapılmış? Atfedilir. La yenaluhu nedimun ve la yufdi ileyhi şerabu. Anlaşıldı? Hı hı. Evet. Bu da ikinci örnek. Ya. Üç. Ve kâle. Yine Ebu Tayyip el-Mütenebbi. Başka bir şiirinde diyor. Yüşemmiru lillucci an saqihi ve yağmuruhu el mevcu fissahili. Yüşemmiru. Sıvıyor. Sıvamak ne biliyor musun? Şu hani paçayı katlıyorsun ya. Hı. Suya girmek için paçayı katlamak da. Şemmera o demek. Paçayı katlıyor yani. Yüşemmiru. Yüşemmiru. Ne yapıyor? Sıvazlıyor yani. Sıyırıyor. Sıyırıyor. Lillucci. Lillucci. Derin deniz için. Luc. Bak ne demek luc? El-luccu. El-luc. Mu'zamul ma. Suyun büyük. Derin. Su. Sık ve yoğun. Sık ve yoğun deryaya girmek için sıvıyor. Neyden? Ansakihi, ayağından, sakından yani, paçasından. Evet. Sak, ayağının şu bölümü. Şurası. Şuradan şuraya kadar olan yer. Tamam mı? Yani ayağın başladığı o aşık kemiğinden şeye kadar, dize kadar olan yer. Oraya ne deniyor? Sak. Suya gireceğin zaman insan oraya ne yapıyor? Sıvar. Değil mi? Ya. Diyor ki yüşemmiru lillucci, derin deryaya dalmak için sıvar ansakihi, ayağından paçasını sıvar. Ve yağmuruhu, ve yağmuruhu, onu kaplar. Tamam mı? Ve yağmuru kaplar hu onu, el mevcu, dalga onu kaplar. Nerede? Fissahili. Sahilde dalga onu kaplar. Şimdi bu tabi atasözü. Atasözünü şey yapmış, yerleştirmiş yani. Tamam. Şimdi hırsı var adamın. Hırslı. Böyle büyük işler elde etmek istiyor. Çok büyük şeyler elde etmek istiyor. Fakat basit işleri bile yapamıyor. Basit işleri bile yapamıyor. Diyor ki büyük deryaya dalmak için paçalarını sıvıyor ama gel gelelim sahilin kenarında dalga onu boğuyor. Onun altında kalıyor yani. Anladın mı? Evet. Şimdi burada iki cümleyi birbirinden ayırmayı gerektiren bir şey yok. Yüşemmiru lillucu ve yağmuruhu. İki cümleyi ayırmayı gerektiren bir şey yok. Her ikisi de ihbaridir. Değil mi? Aralarında münasebet de vardır. Fasletmeyi gerektiren bir sebep, bir gerekçe de yoktur. Öyleyse ikinci cümle, birinci cümleye ne yapmış? Bağlanmıştır. Değil mi? Vasıl edilmiştir. Evet. Ve kâle Beşşâr ibn-i Bürdin. Beşşâr bin Bürt. Siz de öyle değil mi? Bürt. Beşşâr bin Bürt. Evet. Ölümü 167'ymiş. Hicri 167. Bir şiirinde şöyle diyor. Beşşâr. Şimdi her ikisi de inşai cümleler. Ve edni, edni emir. İleride ne gelecek? Ve la tüşhid. Ve la tüşhid. O da nehi. Her ikisi de inşai. Ve edni, ve edni, yaklaş. Yanaş, yaklaş, edna, yudni, edni. Ve edni, yaklaş, ilel kurba, ilel kurba, yakına, yakın, yakın kişiye yaklaş. Nasıl bir yakın bu? İlel kurba, ve edni, İlel kurba. Şimdi ve edni yaklaştan ziyade yaklaştır. Daha güzel oluyor yani. Yaklaş derken. Yaklaştır yani. İdna da. Edna, yudni, idnaen. Dena yaklaştı, edna yaklaştırdı. O daha güzel. Ve edni yaklaştır. Yani kendine yanaştır. İlel kurba. Yakına. Yakına al yani yakına. Yaklaştır. Kimi? El mukarribe nefsehu. Nefsini yaklaştıran, yani kendisini, kendini, tamam mı? Kendini. Sana yaklaştıranı yakına al. Yakına yaklaştır yani onu. Aklıyla, olgunluğuyla, kişiliğiyle sana kendini yaklaştıran kişiyi yakına İlel garip yani yakına Çek, yakına al. Onu kendine yaklaştır. Ve la tüşhid. Şahit tutma. Tamam mı? Şahit tutma. Eşşura, şuraya. Yani istişare ettiğin yere, meşveret ettiğin, görüş alışverişinde bulunduğun, bulunmaya şahit tutma. Tamam. Kimi? İmraen, bir kişiyi ki gayre katimi. Ketmetmeyen, saklamayan, sır tutmayan. Tamam. Anladın? Sırrı tutamayan adamı da ne yapma? Şura'ya şahit tutma. Şura meşveret edilen yer yani. Yani sırları saklayamayan kişilerin yanında ne yapma? İstişare etme. Bak demek istiyor ki şair bak. Garrib. Garrib yaklaştır. Takrib et. Garrib'e yaklaştır. Garrib yaklaştır. Kimi? Men yetekarrabu ileyke bi'aklihi ve kemalihi. Aklıyla, olgunluğuyla sana yanaşanı yaklaştır. Tamam mı? Yaklaştır onu yanına ki onun aklından, olgunluğundan istifade edesin yani. Ve la testeşir istişare yapma. Emame men la yektumu el esrar. Sırları saklayamayan kişinin önünde ne yapma? İstişare yapma. Şimdi yaparsın onu satar yani öteye buraya dağıtır da. Anladın? Peki beşinci örneğe bakalım. La hayır ve barakallahu fik. Ve barakallah. Allah bereketler ihsan etsin. Fik sana. Allah seni mübarek eylesin. Allah sana bereketle versin. La. Hayır. Ve bareke. Bak la ve barekallah. Ve barekallah bu dua cümlesidir, inşaidir. La. La orada bir cümle mukadderdir. O da ihbari cümle mukadder olacak. Peki atıf olur. Olur tabii. Atıf yapmasan ne oluyor? La barekallahu fiyik anlaşılır. Allah sana mübarek bereket vermesin. Değil mi? Maksadın duadır. Beddua anlaşılır bak. Kime diyorsun? Tücibu. Cevap veriyorsun. Bidalike. Bununla. Men. Ol kimseye ki gale dedi. Helleke hacetün üsaiduke fi kazaiha. Helleke hacetün. İhtiyacın var mı? İhtiyacın var mı dedi adam. İhtiyaç var mı? Üsaidu. U'inu. Yardım edeyim kesena fi kazaiha. İhtiyacını yerine getirmekte. İhtiyacını yerine getirmen hususunda sana yardım edeyim. Bir ihtiyacın var mı? Sen de dedin ki la. Hayır. La. Yani la liye hace. Benim bir ihtiyacım yok. Ve barakallahu fik. Ve barakallahu fik. Allah sana bereketler ihsan eylesin. Şimdi bu ibarede biri haberdir, diğeri tamam mı? Şimdi la ve, la ve, la'dan sonra ne var? Mukadder bir cümle var orada. Değil mi? Evet. Burada fasıl yapsan yani vavu koymasan, la barakel adam aksi bir cümle de anlayabilir. Hı hı. Değil mi? La, hayır. Ve latafallahu bihi. Allah ona lütufta bulunsun. Ve lataf ve latafe. Lütufta bulunsun. Allah Allah biyon. Tüciyi bu cevap veriyorsun. Bir der ki bununla men. Ol kimse ki gale dedi. Evet ne dedi? Hel ebelle. Hel ebelle ehuke min illetihi. Hel ebelle. İyileşti mi? Hel şüfiye yani. Hel şüfiye. Şifa verilmiş mi? Ebeller racül denir. Tamam mı? Ebeller racül minel merat. Ebeller racül. Ebelle er-raculu minel meradi ne demek? Şüfiye ufiye. Yani ona afiyet ihsan edildi. Şifa verildi ona. Hel ebelle ehuke. Kardeşin iyileşti mi? Min illetihi. Hastalığından iyileşti mi? La. Hayır. Hayır, ne demek? Ma ebelle. İyileşmedi. La hayır. İyileşmedi yani. Ve letafallahu bihi. Allah ona şifayı ne yapsın? İhsan eylesin. Allah ona lütufta bulunsun. Anlaşıldı mı? Sen şimdi oraya vavu koymasan la letafallahu bihi, Allah ona lütufta bulunmasın. Bu anlaşılır yani, değil mi? Hazreti Ömer'den de, Hazreti Ebu Bekir'den de rivayet ediliyor. Bir seyyar satıcıya uğramış. Ona demiş ki elindeki elbiseyi satar mısın? O demiş ki la yerhamukallah. La yerhamukallah demiş. Hazreti Ebu Bekir ona bu sefer diyor ki öyle deme. La ve yerhamukallah. La hayır ne demek? La ubiyo yani. La ubiyo, satmam. La hayır. La hayır. Ma uridu en... La uridu en ebi'a. Satmayı murad etmiyorum, istemiyorum. Ve yerhamukallah. Allah sana rahmet eylesin. Değil mi? La ebi'u. La ebi'u. Satmıyorum. Satmıyorum. Ne oldu? Cümleyi ihbariye. Ve yerhamukallah. Cümleyi şey bak. İnşa ihbara atfedilmez. Ama burada atıf yapmazsan maksudun aksi anlaşılıyor. Ondan dolayı atıf yapılacak. Anlaşıldı? Evet. El-Bahd. Teemmel, düşün. El cümleteyni. İki cümleyi. E'bede külle hürrin ve alleme sâgiben eklel murari. Cümlelerini düşün. Fil beytil evveli birinci beytte. Tecid, bulursun. Enne lil ula minhuma. Bu birincisi için. Mevda'an minel i'rab. İrab'tan efendim, İrab'tan bir mahal bulursun. Liyenneha, çünkü o nedir? Haberun lil mübtede'i kablaha. Kendine önceki mübtede'nin haber. Değil mi? Hubbul ayşi, hubbu mübtede, e'bede cümlesi haberdir. Ve ennel kâile, şair, erade murad etti, işrake thaniyeti, ikinci cümleyi ortak kılmak, leha, o birinci cümle, fi hâzel hükmül i'râbiyi, bu i'rab hükmünde. Ve teemmel, düşün, el cümleteyni. La yenaluhu nedimun ve la yufdi ileyhi şerab. Fil beyti sen, ikinci beytte. Değil mi? İkinci beyt. Tecid, bulursun. Enne lil ule eydan mevda'an minel i'rab. İrab'dan bir mahalli var. Liyenna, çünkü o cümle. Sıfetün lin nekirati kabliha. Kendinden önceki nekrenin sıfatı. Ve ennehu evet, ve ennehu muhakkak şan üride murad olundu. İşrakü saniyeti, ikinci cümlenin ortak kılınması la, o birinci cümle fiyadel hükmü. Ve ila teemmelte, düşündüğün zaman da el cümlete saniyete, ikinci cümle fi küllin minel beyteyn. Şu iki beytten her birinde ikinci cümleleri düşün. Ve ceddeha, onları görürsün, bulursun. Matufeten alel cümletil ula. Birinci cümleye atfedilmiş. Mevsuleten biha, onlara vasledilmiş. Ve kezalike yecibul vaslu, böylece vacip oluyor. Beyne külli cümleteyni caeta ala hazen nahvi. Bu yön, bu yol, bu gibi, bu şekilde gelen her cümleyi vasletmek nedir? Vacip. Tamam mı? Ala hazen nahvi. Bunun gibi gelmiş cümle. Yani ikisinin irab hükmünde ortaklığı kastedilen yerlerde ikinci cümle, birinci cümleye ne yapılıyor? Atıf yapılıyor. Bu vaciptir. Undur. Undur. Bak. Fil beyti salisi. Üçüncü beytteki ilel cümleteyni. İki cümleye bak. Ne diyor? Yüşemmiru lillüccî ansâkihi ve yagmuruhu el mevcu fissâhili. Tecid, bulursun, huma, o iki cümleyi, müttehideteyni. Her ikisi birdir. Haberen haber. Yüşemmir cümlesi de haberiyedir. Yağmuru da haberiyedir. Mütenasibeteyni, her ikisi de mütenasip, uyumludur. Fil mana, manada. Değil mi? Yani bu iki cümle arasında, yani her ikisi de manaca birbirine uyumludur yani. Çünkü teşmir eden de aynı zattır. Takmir, gamr, kaplanan, yani dalganın kapladığı kişi de aynı kişidir. Öyle değil mi? Evet. manaca da münasebet var. Ve leyse hünake, burada yoktur. Min sebebin, bir sebep yok ki. Yaktalı gerektiriyor. Neyi? El fasle, fasle. Ve der ki işte bundan dolayı, işte bundan dolayı atefte, atıf yaparsın. Ethaniyete, ikinci cümleyi alel uhle. Veyahut da veri der ki işte bundan dolayı utifet, atfolundu. Ethaniyetü, o zaman naib-i fail. Ethaniyetü, ikinci cümle alel uhle. Birinci cümleye atıf yapıldı. Vel misalü rabi'u, dördüncü örneğe gelince. Kezalik, aynı şekilde mükevvenin min cümleteyni, müttehideteyni, inşa. Her ikisi inşai olan iki cümleden meydana gelmiş. Huma edni, ednidir. Ve la tüşit, la tüşit. Biri emir, birini. Ve huma mütenasibetani fil ma'na. Manada birbirine münasebeti var, uyumu vardır. Ve leyse hünake min sebebin yaktagî el fasle. Faslı gerektiren bir sebep yoktur. Ve lidâlik, işte bundan dolayı. Atefte, atı utifet. Atefte dersen, atefte sen atıf yaparsın. Saniyete, ikinci cümleyi alel ule. Birinci cümleyi. Ve lidâlik, işte bundan dolayı utifet. Atfolundu, ethaniyetü, el cümletü ethaniyetü, alel ula, alel cümletil ula. Ve hakeza yecbul vaslu beyne külli cümleteyni. Her iki cümle arasında böyle vasıl yapmak vaciptir. Nasıl iki cümle? İttihadeta haberan. Her ikisi haber oldu. Ev inşaen veya her ikisi inşa. Her ikisi haber veya her ikisi inşa olan cümleler arasında vasıl yapılır. Ama daha bitmedi. Ve tenasebeta. Ve her ikisi münasip oldu fil ma'na. Manada da birbirine uyumlu. Ve lem yekün hünake ma yaktalı el fasle beynahum. Ve aralarında faslı yapmayı gerektiren bir sebep de bulunmadı mı? Ne yapılır o zaman? Vasıl yapılır. Onudur bak fil misalil hamisi. Beşinci örnek. Beşinci örnekte bak, incele. Neye bak? İlel cümleteyni. İki cümleye bak. Hangi iki cümle? La. La orada bir cümle var. Ve barakallahu fik. O da ikinci cümle. Tecid. Bulursun. Ennel ula. Birinci cümle. Haberiyetün. Haberiyedir. Çünkü o la. Orada bir cümle-i haberiye var. La hacete li demektir yani. La hacete li. Bana bir ihtiyacım yok. Ve barakallahu fik. Allah sana mübarek kılsın. Allah seni bereketli kılsın. Allah sana bereketler ihsan etsin. İkincisi dua. Ennel ula haberiyetun ve thaniyete inşaiyet. Ve enneke sen lev fesalte fasletsen fegulte. Fegulte demiş olursun. La barakallahu fik letevehme sami'u letevehme levanne. Yani zanneder es-sami'u dinleyici ki enneke sen ted'u aleyhi. Ona beddua ediyorsun. Fi hini enneke taksidu du'a lehu. Halbuki sen ona duayı kastetmişsin bak. Fi hini enneke. Şu durumdaki, şu andaki, şu durum, şu ortamdaki sen taksidu kastediyorsun du'a lehu. Ona dua etmeyi. Sen ona dua etmeyi kastettiğin yerde adam ne zanneder? Beddua. Bana beddua ediyor diye zanneder. Ve lidâlik, işte bundan dolayı vecebe. Vacip oldu ne? El udûlu anil fasli, fasıl yapmaktan dönmek, ilel vasli, vasıl yapmaya dönmek vacip. Ve kezâlikel hâlu, hal böyledir, aynıdır. Fî cümleteyil misâlil ahîr. Fî cümleteyil misâlil ahîr. Altıncı misalin iki cümlesinde. Ve fî küllin, ve fî külli cümleteyni. Her iki cümle, her iki cümlede, her iki cümlede ihtilaf etmişlerdir haberan ve inşa. Haber ve inşa. Biri haberdir, diğeri inşadır. Ve kâne oldu terkül atfi beynehuma. Ama atfı terk etmek de oldu. Bu ikisi arasında atıp yapmasan. Ne oldu? Yuhimu. Zannettiriyor, düşündürüyor. Neyi? Hilâfel maksudi. Kast edilenin efendim aksini ne yapıyor? Düşündürüyor oldu. Şimdi atıp yapmasan adam başka bir şey düşünebilir yani. Beddua etti diye ne yapar? Düşünebilir. Anlaşıldı. Evet. Nemudecün. Şimdi nemuzeci de görelim. 5-6 tanesini okuyayım, siz gerisini okursunuz. Tamam. 15 tane çözümleri de var orada. Kâle Teâlâ, Cenab-ı Allah buyurdu. İnnellezîne keferû sevâ'un aleyhim enzertehum em lem tünzirhum lem. Heh, libeyâni mevâdi'l vasli vel fasli. Fasıl ve vaslın mevzilerini beyan için örnek. Fî mâiyeti gelen misallerde. Mâ zikri sebebi fî külli misal. Her misalde sebebi de açıklamakla beraber şimdi beyan edeceğiz. Kâle Teâlâ, innellezîne keferû sevâ'un aleyhim enzertehum em lem tünzirhum lâ yu'min. Şüphesiz ki o kimseler ne yapmıştır? Küfretmişlerdir. Küfreden o kimseler onlara gelince efendim sevâ'un aleyhim onlara müsavidir. Enzertehum senin korkutman em lem tünzirhum veya senin korkutmaman. Lâ yu'minû. Onlar ne yapmazlar? İman etmezler. Fusile. Fusile. Fasıl yapıldı. Beyne cümleteyni. İki cümlenin arasında fasıl yapıldı. İki cümle ne? İki cümleden mi der? Cümleti sevâ'un aleyhim enzertum em lem tünzirhum ve cümleti la yu'minun. Bu ikisinden fasıl yapıldı. Tamam mı? Lianne beynehuma çünkü ikisinin arasında vardır kemal el ittisali. Kemal ittisal var. Kemal ittisal olduğu yerde ne olur? Fasıl yapılır. İyi. Sebep şu ki innes saniyete ikinci cümle nedir? Tevkidun lil ula. Tevkidun lil ula. Birinci cümleyi tektir. O da la koy, o la yok. Tevkidun lil ula. Sizde var mı? Yok. Tevkidun lil ula. Birinci cümleyi tevkid. Ha böyle. Bizde. Ben ne derler? Kaldır. Peki ikincisine bakalım. Ve kâle el ehnef ibn-i Kays. Ehnef bin Kays. La vefâe li kezûbin ve la râhete li hasûdin. La vefa'e. Vefa yoktur. Vefa yok. Kime? Likezubin. Yalancının vefası olmaz. Ve la rahete. Rahat yok. Lihasudin. Hasetçiye de, çekememezliği olan adamı da rahat yok. Evet. Vusile. Vasıl yapıldı. Vusile okursun. Vasıl yapıldı. Vasile şair vasletti. Tamam mı? Vusile okumak derdi. Vusile. Vasıl yapıldı. Veyahut da vasile şair vasıl yaptı. Tamam. Vasile dersen vasile el-ehnef bin kaysi yani. Yukarıdakinde de fasile okursun. Fasalallahu teala yani. Beynel cümleti. İki cümle arasını fasletti. Vasile vasletti. Beynel cümleteyn. İki cümle arasını vasletti yani. Atıfla bağladı birbirine ehnef bin kaysi. Niçin? Efendim, littifakihima. Beyne getirdiği için yani orada fail koyarsak daha iyidir. Yani fasale beynel cümleteyni, vasale beynel cümleteyni. Şimdi naib fail o zaman ne oluyor? Mukadder, yani müstetir zamir oluyor. Gerek yok ona. Yani faili belli. Fasleden Allah'tır, vasleden de şairdir yani. Tamam. Daha güzel olur. Ama şöyle yapsın mesela. Fusilet dese o zaman cümleti yapardık ona. Daha şey olurdu. Aşağıdakini de öyle yapmış bak. Evet hocam. Evet. Tamam. Yani fusile de okuyabilirsin. Sıkıntı olmaz yani. Vasale şair vasletti beynel cümleteyni littifakihima haberan haber olarak müttefiktir. Herkesi ihbaridir. Ve tenasubihima fil ma'na. Manada da mütenasiptir birbirine. Ve liennehu la yücedi hunaki ma yaktazi el fasle. Faslı gerektiren bir şey de bulunmuyor. Değil mi? 3. Ve kâle teâlâ ve evcese minhum khifeten qâlu la tehaf. Ve evcese hissetti minhum onlardan khifeten. Bir korku. hissetti onlardan. Galu dediler melekler, la tekaf, korkma. Bak vekalü değil, galu. Fusilet, burada fusilet, T geldi. Fusilet, fast olundu cümletu galu. Galu cümlesi fasıl yapıldı, ayrıldı. An cümleti ve evcese min hife. Lienne beynehuma, çünkü aralarında ne vardır? Şibe kemalil ittisal, şibe kemalil ittisal var. İr, ethaniyetu, ikinci cümle nedir? Cevabun li sualin, sualin cevabıdır. Yufhemu minel ula, birinci cümleden anlaşılan sorunun cevabıdır. Keenne sailen, sanki soran seale sormuş. Femâzâ kâlu lehu hîne râavhu. Femâzâ ne? Ne şey kâlu dediler lehu o ona. Hîne râavhu. Gördükleri zamanda, onu gördükleri zamanda ne dediler? Fakat dâhalehu el khafu, korku onun içine girmişti. Korku onun içine girdiğinde onu gören o melekler ne dediler? Fe ucibe, cevap verildi. Ne diye? Kalu la tekaf. Dediler ki korkma. Korkma dediler. Anlaşıldı. Ve ca'e, geldi fil hikemi. Hikmetli sözlerde kefa bir şey bi da'en salahul insani fi hifzil lisan. Bak şimdi. Ve ca fil hikemi. Hikmetli sözlerde gelmiş. Hikmetli sözlerde ne gelmiş? Kefa bir şey bi. İhtiyarlık yeter da'en. Hastalık olarak ihtiyarlık yeter. Bazı ait. Tamam? Faile dahil oluyor. Kefa bir şey bi da'en. Hastalık cihetinden ihtiyarlık yeter. Başka ne arıyor? Salahul insani fi hifzil lisani. Ya bu şimdi ayrı bir cümle. Salahul insani, insanın salahı, tamam mı? İnsanın kurtuluşu nerededir? Fi hifzil lisani, dilini korumasında. Dilini muhafaza et, salih olasın. Değil mi? Her türlü zorluklardan kurtulasın. Peki. Fasale, fasletti. Tamam. Bu hikmetli sözü söyleyen kişi fasletmiş. Beynel cümleteyn, iki cümle arasında fasletti. Niye? Lienne beynevma kemalel inkıta'i. Kemal inkıta'i. İz la münasebete fil mana. Mana yönüyle bir münasebet yok. Beynel cümletil ula vel cümletil thaniyet. Birinci cümle, iki cümle arasında yok. Bir münasebet, bir alaka yok. Ve yunsebu, nispet ediliyor lil imami, imam Ali'in, Ali radıyallahu anha kerramallahu vechehu. Da'il israfe muktasiden ve zkür fil yevmi gaden ve zkür fil yevmi gaden ve emsik minel mali bi gadri zaruratike ve gaddim el fadle li yevmi hacetike. Da' terk et el israfe. İsraf yapmayı terk et. Ne olduğun halde? Muktasiden, iktisatlı davranıcı olduğun halde. Değil mi? Ayağını yorganına göre uzat. Velkür, hatırla, düşün. Fil yevmi, o günün içinde gaden, yarını düşün. Bunun yarını da var. Onu düşün. Ve emsik tut minel mali, maldan bi gadri zaruratike. Sana zaruri, sana zorunlu olan miktarı yanında tut. Ve gaddim, takdim et sun el fadle, fazlalığı da takdim et sun li yevmi hacetike, ihtiyacın olan gün için. Fazlalığı ver, insanlara iyilik et ki ona yarın ahirette ihtiyaç duyacaksın, yani ondan gelecek sevaplara. Vasale, vasletti Hazreti Ali. Bak, beynel cümeli el erba'i, dört cümlenin arasını vasıl yaptı. Bak, ve zkür, ve emsik, ve kaddim, da' emir, ve zkür emir, ve emsik emir, ve kaddim emir. Bunları vasletti. İttifakıha, o dört cümle müttefik olduğundan dolayı inşa olur. Ne ile beraber? Ma'a vücudil münasebeti, münasebet bulunmasıyla beraber. Ve liennehu la yücedü hünâke sebebun yaktazif el fasle. Faslı gerektiren bir sebep de burada yok. Ve li Ebi Bekrin radıyallahu anhu. Hazreti Ebu Bekir. Eyyühennâsü, ey insanlar, inni vullîtu aleykum velestu bi khayrikum. Eyyühennâsü, ey insanlar, inni vullîtu, muhakkak ki ben emir tayin edildim. Aleyküm, sizin üzerinize vali kılındım. Velestu bi khayrikum. Oysa ki sizin en hayırlınız da değilim. Değilim ama başınıza idareci tayin edildim. Fasale. Hazreti Ebu Bekir fasletti bak. Eyyühen nas ve inni demedi. İnni dedi. Dikkat et. Beynel cümleteyn iki cümle arası fasledildi. Eyyühen nas ve inni vullitu aleyküm. Niye? Lihtilafihima haberan ve inşaen. Eyyühen nas münadadır inşa. İnni vullitu aleyküm cümle-i ihbariye. Febeynehuma kemalul inkıta'i. Aradan kemalin. Ve vasale, vasletti beynel cümleteyn iki cümle arasını velestu aleyküm cümle velestu bi hayrikum, o da ikinci cümle. Lianne uride, murad edildi burada işrakuma, iki cümlenin ortak olması fil hukmil i'rabi. Değil mi? İz kiltahuma fi mahalli ref'in, her ikisi mahalle merfudur. Şey, inni vullitu aleykuma, vullitu innen haberi ya, inni muhakkak ki ben nedirim, vullitu aleyküm, sizin üzerine veli tayin edildim, velestu ben değilim, hal yapmayalım, atıp yapacağız, hal yaparsak ayrı zaten o zaman, atıp değil o zaman, o zaman baba hali olur, atıp yaparsak, inni vullitu aleyküm ve inni lestu bi hayriküm. Ve inni ve muhakkak ki ben lestu bi hayrikum. Sizin en hayırlınız değilim. Sizin en hayırlınız değilim ama size ne yaptım? Vali olarak, emir olarak tayin olundum. Değil mi? Herkes de bak merfu haber oluyor yani. Vullitu aleykum cümlesi innen haberi ve lestu bi hayrikum, o da cümle olarak matuf, mahalle merfu, habere matuf. Ama cümleyi haliye yaparsak o zaman atıf yok. Ve lestu bi hayrikum vavavu haliye. Lestu bi hayrikum cümlesi İrab'da mali mensup cümleyi haliye. Tamam. Peki. Ve izâ kânet söylüyor zaten onu. Lianne uride işrakuma fil hukmil i'râbi, i'râbi hükümde ortaklıkları murad edilmiş. İz kiltâhuma fi mahalli ref'in. Her ikisinin mahalli ref'tir. Vullitu aleyküm mahallen merfu innen haberi ve lestu bi hayrikum mahallen merfu ve vâtıfeyle vullitu aleyküm cümlesine matur. Peki. Ve izâ kânetil vavu, ama vav kılındığı zaman, yani velestü bi hayrikum vavvavu haliye lil hali, hal vavu yapıldığı zaman fela vasle, o zaman ne yoktur? Aralarında vasıl yoktur. Aralarında vasıl olmaz. Tamam, yeter de. Orayı da